Birodarim xizmatlardan charchadim deb uflamangiz. Ahli islom g'aflatdadir. Siz ham beg'am uxlamangiz. Birodarim xizmatlardan charchadim deb uflamangiz. Ahli islom g'aflatdadir. Siz ham beg'am uxlamangiz. Bizga urgan kasallik bu, panoh so'rar tanballik bu, xushyorlik emas beg'amlik bu, mujohidlar uxlamangiz. Bizga urgan kasallik bu, panoh so'rar tanballik bu, xushyorlik emas beg'amlik bu, mujohidlar uxlamangiz. Birodarim xizmatlardan charchadim deb uflamangiz. Ahli islom g'aflatdadir. Siz ham beg'am uxlamangiz. Birodarim xizmatlardan charchadim deb uflamangiz. Ahli islom g'aflatdadir. Siz ham beg'am uxlamangiz. Qur'on hadis fikr ochar, bizdan bevaqt uyqu qochar, din dushmani nafrat sochar, mujohidlar uxlamangiz. Qur'on hadis fikr ochar, bizdan bevaqt uyqu qochar, din dushmani nafrat sochar, mujohidlar uxlamangiz. Birodarim xizmatlardan charchadim deb uflamangiz. Ahli islom g'aflatdadir. Siz ham beg'am uxlamangiz. Birodarim xizmatlardan charchadim deb uflamangiz. Ahli islom g'aflatdadir. Siz ham beg'am uxlamangiz. Bu soddalik qachongacha, makr tegdi kujongacha, uring taslim nikongacha, mujohidlar uxlamangiz. Bu soddalik qachongacha, makr tegdi kujongacha, uring taslim nikongacha, mujohidlar uxlamangiz. Birodarim xizmatlardan charchadim deb uflamangiz. Ahli islom g'aflatdadir. Siz ham beg'am uxlamangiz. Birodarim xizmatlardan charchadim deb uflamangiz. Ahli islom g'aflatdadir. Siz ham beg'am uxlamangiz. Izzat tongi ham otganda, nafsim deganlar yotganda, olam kufrga botganda, mujohidlar uxlamangiz. Izzat tongi ham otganda, nafsim deganlar yotganda, olam kufrga botganda, mujohidlar uxlamangiz. Birodarim xizmatlardan charchadim deb uflamangiz. Ahli islom g'aflatdadir. Siz ham beg'am uxlamangiz. Birodarim xizmatlardan charchadim deb uflamangiz. Ahli islom g'aflatdadir. Siz ham beg'am uxlamangiz. Og'ir yuk bor yelkamizda, shayton xursand o'lkamizda, ummat nigohidir bizda, mujohidlar uxlamangiz. Og'ir yuk bor yelkamizda, shayton xursand o'lkamizda, ummat nigohidir bizda, mujohidlar uxlamangiz. Birodarim xizmatlardan